بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. حديث متفق عليه. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که میگوید سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم. عبدالله ابن مسعود میگوید پرسان شدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ای العمل افضل، ای رسول اکرم کدام عمل بهتر است، خوبتر است و کدام عمل با ارزشتر است؟ قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الصلاة لوقتها، یکم عملی که فضل و بزرگ است و عملی که خوب است الصلاة لوقتها، نماز را در وقتش گزاریدن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین عمل این نماز را در وقت خودش ادا کردن است. یکم و دویم بر الوالدین، نیکویی به پدر و مادر، پدر و مادر را نیکویی کردن و احترام پدر و مادر را به جا آوردن. و سیم و الجهاد فی سبیل الله، و سیم در راه خدا جهاد کردن، جهادی در راه الله ذوالجلال. این بهترین عمل هاییست که انسان اجراش میکند. پس برادران عزیز مهربان، این حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان ها این را آگاه میکند که ای مسلمان، آگاه باش که نماز را در وقت خودش خواندن این بهترین عمل تو هست و بهترین کار تو هست که توی مسلمان نماز را پنج وقت در وقت خودش ادا میکنی و پدر و مادرت را احترام میکنی و پدر و مادرت را برای پدر و مادر خود نیکویی میکنی و جهاد در راه آن خدای میکنی که آن خدا تو را خلق کرده است، آن خدایی که تو را به وجود آورده است، تو جان در راه اون خدا میتی، مال و ملک در راه اون خدا میتی، زندگی خود را در راه خدا میتی، این بهترین عمل تو هست ای مسلمان و افضلترین کار تو هست ای مسلمان این کارها. پس برادران عزیز و مهربان، این حدیث بزرگ را فراموش نکنید و این کارهای بزرگی که رسول الله برای ما و شما افضل الاعمال، بهترین عملها رسول الله بیان میکند، این را از دست ندهید و با این کوشش کنید که عمل کننده باشید و از جمله بهترین عمل کننده ها باشید، که این حدیث متفق علیه است. امام بخاری و مسلم الله رحمتشون کند این حدیث را برای ما و شما روایت میکنند.